ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir kardeşlerim. Biliyorsunuz din Allah'ın razı olduğu, tamamladığı, kemale erdirdiği bir şeydir. Allah subhanahu ve teala hangimizin ameli daha güzel, bunu denemek için ölümü ve hayatı yarattığını söylüyor. Ve göndermiş olduğu Resullerle de bizim nasıl inanmamız, nasıl ona karşı gereği gibi kulluk yapmamız gerektiğini ne yapmıştır? Öğretmiştir. O Resullere baktığımızda hepsi yiyen, içen, yaşayan, ölen, hastalanan ve bizim gibi insanlar olduğunu görürüz. Onların Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu o huylarda, o karakterlerde nasıl ki onu birlemiş, nasıl ki ona gereği gibi kulluk yapmışlarsa, onlar bizim için önümüzde nedir? Birer numunedir. Aynı şekilde arkadan gelen insanlar da bunu ne yapabilecek? Başarabilecek kabiliyette insanlardır ve insanlarız. İşte bu din dediğimiz meselede tamamen dönüp dolaşıp gelen kulluk dediğimiz bir meselenin üzerinde duruyoruz ki fıtratta kulluk dediğimiz yani Rabb'ı bilme, tevhidde kulluk dediğimiz mesele yani birleme dediğimiz esasların üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bugünkü konumuzsa 4 ana madde üzerinde inşallah. Bunlar birincisi ilim yani öğrenilmesi gereken gerçek ilim yani Allah'ı, peygamberi, İslam dinini delilleriyle bilme zorunluluğu. İkincisi ise bu öğrenilen ilim ile gereğince amel etme. Üçüncüsü ise bu ilmi öğrenmeye insanlığı davet etme. Dördüncüsü ise bu davet esnasında karşılaşılacak sıkıntı, bela ve musibetlere karşı sabretme. Yani dinde öğrenilmesi gereken bazı esaslar vardır ki bu tevhid babındadır. Tevhid yüzünde ele alınır. Birincisi nedir? Öğrenilmesi gereken ilim nedir? Bunun bir tespiti gerekir. Onun için de kardeşlerim her zaman dediğimiz gibi Kur'an okuyun, Kur'an okuyun, Kur'an okuyun esasını ele aldığımızda Allah subhanahu ve teala kitabında misalen bu baptan ey Resul indirdiğime uy der. Ey Resul indirdiğimle hükmet. Ey Resul indirdiğimle gösterdiğim şekilde ne yap? Hükmet. Ey Resul gönder indirdiğimi tebliğ et diyor. Yani indirilene uy, indirilenden hükmet, indirileni gösterdiğim şekilde hükmet ve indirileni ne yap? Tebliğ et. Burada indirilen nedir? Yani bizim davet etmemiz, hükmetmemiz, emredilen meselelere girmeden önce indirilenin ne olduğunu tespit edip bunu güzel bir öğrenmek gerekiyor. Allah subhanahu ve teala kitap ve hikmeti indirdiğini söylüyor. Öğretilen, talim ettirilen, evlerinizde okunan diye hitap edilen Kur'an'a gittiğimizde indirilen iki esastan bahsediliyor kardeşlerim. Yani Allah subhanahu ve teala'nın Adem'den ta aleyhissalatü vesselam'a kadar göndermiş olduğu Resullerine indirdiği iki esas vardır. Yani vahiy medlu ve vahiy gayri medlu dediğimiz. Burada her peygamberin kendisine, kendi kavmine getirmiş olduğu bir şeriatı vardır. Belli bir ahkamı vardır. Onlar da iki kısımdır. Bir İslam'a ait olanlar, bir tevhide ait olanlar. Tevhide ait olanlar hiçbir zaman ne yapmamıştır? Değişmemiştir. Bütün peygamberlerin davet metoduna baktığımızda gelin bir olan ilaha hiçbir şeyi eş koşmadan ibadet edin. Ama İslamlık katında baktığımız zaman Adem'in şeriatında bir öncekiyle bir sonraki evlenebiliyordu. Veya başka şeriatlara baktığımızda Adem'in şeriatında yine Allah'a karşı adaklarda neydi? Dağın en tepesine kadar çıkıyordun, yemin ettiğinde. Allah'a kurban sunuyordun. Hangisinin gelip de ateşi yemişse onun duasının veya adağının kabul olduğu gündemdeydi. Veyahut falaninkine bakıyorsun öyle, filaninkine bakıyorsun böyle. Veyahut namaz vakitlerine bakıyorsun. Mesela Musa Aleyhisselam'ınki sabahlan yatsıydı. Süleyman Aleyhisselam'a bakıyorsun, ikindi namazı farzdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyorsun, beş vakit namaz nedir? Farzdır. Yani İslam'da farklılıklar var ama tevhidde hiçbir zaman farklılıklar nedir? Yoktur. Aleykümselam. İşte birincisi, muhakkak ki bizi yaratan, rızıklandıran Allah. Öyleyse kardeşlerim, bizi başıboş ne yapmamış? Bırakmamış. Göndermiş olduğu peygamberlerle ne yapmıştır? Bizim neyi, nasıl, ne şekilde öğreneceğimizi ne yapmış? Öğretmiştir. Öyleyse Allah Subhanahu ve Teala'nın göndermiş olduğu bu dini, bu ilmi öğrenmek her insana nedir? Farzdır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi İbn-i Mace'nin 224 nolu rivayetidir. İlim öğrenmek her Müslümana nedir? Farzdır diyor. Ama burada davetle alakalı bir bölümü var. Ehli olmayana ilim öğretmekse diyor, domuzun boynuna inciden altından gerdanlık takmaya benzer diyor. İlimde ilk öğreneceğimiz mesele bizi yaratan, rızıklandıran, yaşatan, öldüren Rabb'e karşı samimi olma ve onu öğrenme. Yani Bakara suresinin 21 ve 22. ayetlerini okursanız Allah subhanahu ve teala ne diyor? Allah diyor size, gökten indirdiği rahmetle yeryüzünü sizin için ne yaptı? Bir döşek yaptı. Oradan türlü türlü yemişler çıkardı. Hala bunları bilip dururken ona eşler mi koşacaksınız? Yani yediren, içiren, rızık veren, ömür veren, sıhhat veren, her türlü nimeti veren size kimdir? Allah'tır. Önce bunu bilme imanın esasıdır. Bunun yanında Allah subhanahu ve teala tevhide geçiş yaptığında, bakın mesela ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsin nerede yarattım ayetini her zaman sohbetlerde ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Hemen arkasından gelen ayeti okudunuz mu hiç? Ben sizin diyor beni doyurmanızı istemiyorum diyor. Sizi rızıklandıran benim. Öyleyse demek ki insanoğlunda ilk müşkülatın olacağı rızık endişesi. İblisin de Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin bize bildirdiği noktaları ele alırsak ne diyor? O sizi açlıkla diyor korkutacak. Bakın insanoğlunun ayağının kaymasındaki en büyük etkenlerden birisi her gün yeme içme ihtiyacını götürebilme, yani günlük iaşesini kazanmadaki helala harama dikkatsizliği veya Allah korkusunun gündemde kalkıp başka korkuların gündeme gelmesi insanı ne yapıyor? Ayağını kaydırıyor. Ama düşünün şimdi Allah'ın ilmini gündeme getirdiğimizde Allah'tan en çok kim korkar? Alimler korkar. Alim kime denir? İlla yani sağında solunda isimleri olan insana mı? Hayır. Her Müslümanın Allah'tan korkması gerekmez mi? Allah'tan nasıl korkarmışız? İlmimiz nispetinde. Öyleyse birinci esas dinde ne olursa olsun, hangi mesele olursa olsun illa hepimiz büyük büyük koskoca mollalar, alimler olmamız gerekmiyor. Ama düzenli bir okuyucu, düzenli bir dini öğrenme esaslarına sarılan insanlar olmamız gerekiyor ki bu birinci esastır. İkincisi ise kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala yine ayetinde diyor ki siz diyor birilerine bir şey anlatır da kendinizi unutur musunuz? İkinci esassa öğrendiğimizi ne yapma? Hemen hayata geçirme esası. Geliyorlar İbn-i Mesud'dan, sen diyor bu dini nasıl öğrendin diye soruyorlar. İbn-i Mesud ne diyor? Biz diyor Kur'an'dan 10 tane ayet alırdık. İbn-i Mesud kim? Bir Müslüman değil mi? Yani bunu becerebilmiş. 10 tane ayeti alıyor. Ne yapıyor? Biz diyor bunu ezberlerdik. Hayatımıza geçirmeden öbür 10'unu ne yapmazdık? Almazdık diyor. Peki Allah Azze ve Celle aynı Kur'an'da onlardan razı oldum diyor mu? Bunlar bunu yapmış mı? Yapmış. Yine aynı Kur'an'da onların iman ettiği gibi iman edin ayeti var mı? Var. Onlar bunu anlamış mı? Anlamış. Demek ki ikinci esas da kardeşlerim, ilmin hemen akabi amel. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabına baktığımız zaman imanı, yani Allah'a imanı anlatırken hemen akabinde namazı dosdoğru kılın, zekatı verin gibi ne yapıyor? Hemen arkasından imanın arkası akabi İslam'ı gündeme getiriyor. Ve imanı da biz anlatırken dikkat ederseniz fıtrattaki kullukta iman neydi? Kalp tasdik edecek. Bu ne şimdi? İlim babını ele alın. Dil ne yapacak? İkrar edecek. Azalar ne yapacak? Gösterecek. İşte bu da İslam babıdır. Yani bunlar birbirinin varlığıyla olan şeylerdir ve birbirini nedir? Tamamlayanlardır. İlimsiz bir amel Allah indinde kabul müdür? Mümkün değildir. Bir dahaki derslerde göreceğiz inşallah. Bu onun zemini. Yani bir ibadetin kabulünde iki tane esas var. Birisi nedir? Allah için yapma. İkisi Allah'ın emrettiği şekilde yapma. Yani birincisine ihlas girer. İkincisine nedir? Delil girer. Yani bidatı tarif ederken ne diyoruz? Bir, Allah'a yaklaşmada vesile olacak. İkincisi ne olacak? Peygamberin bunda bir emri olmayacak. İşte bakın bu kaideler hepsi buralardan çıkıyor. Yani din Allah'ın emrettiği, razı olduğu dinse o zaman Allah da kitabında cehaleti yeriyorsa, cahil toplumları yeriyorsa öyleyse bizim de cehaletten kurtulmamızın tek sebebi ataları, alimleri, taklidi bırakıp Allah'ın emrettiğini yapmak. Yani bir toplumun ifsadı iki şekildedir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında bildirdiği gibi gelin Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine dendiğinde onlar ne der? Hayır. Biz atalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak ona uyarız derler. Bu nedir şimdi? Cehaletin getirdiği bir şey. Yani ilmin değil, toplumun ananesi, töreleri neyse bunun getirdiği, onlar nasıl inanmışsa. Aynen Nuh'un kıssasını ben size hasreten okuyun, işleyeceğim dedim. Ama gözlerinizde bir ışık görmeyin, bir iki girmiyorum hastalara şimdi. Nuh'un kavmine gittiğimizde onlar tek bir ümmetti diyor. Yani dost doğru gidenlerdendi. Ne oluyor? Onların içinde onları işleyen salih insanlar genç yaşta ölüyorlar. Akabinde şeytan geliyor, ne yapıyor? Ya bunların resimlerini olduğumuz yere ne yapalım? Asalım. Bak o toplumda bir şey yok. Sadece bu duygu var. Ondan sonraki gelen nesil ne yapıyor? Heykellerini dikiyor. Ondan sonraki nesil artık onların yüzü suyu hürmetine Allah'tan bir şeyler istiyor. Gel erkek sen Hacı Bayram'ı yık şimdi bak. Erkeğe sen yık. Adama git, dua eden bir adama de ki kimden istiyorsun? Allah'tan. Sen bunu evde istesen duymaz mı? Duyar. Ne sorarsan evet diyecek. Fıtratı bozulmamışsa. Peki niye buradan istiyorsun? Ya ben günahkarım. Ulan bunun günahsız olduğunu kim söylüyor? Ya bir peygambere dahi biz masumiyetlik sıfatını veremezsek nasıl burada yatan birine veririz? Bu ancak nedir? Hep ilimle çözülecek şeylerdir. Onun için önce ilim. İlim derken buradaki ilim nedir? Atadan babadan olan ilim değil. İkincisi nedir? Gelin onları Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine dediğimizde onlar ne der? Hayır. Biz atalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak ona iman ederiz dediklerinde Allah ne diyor? Ya hata etmişlerse, ya anlayamamışlarsa, ya bilmiyorlarsa derken neyi gösteriyor? Yani Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ben size kitabımı indirdim, okuyun sana demek istiyor. Sonra İkinci müşkülatsa Tevbe suresindeki o ayeti ele aldığımızda Adi bin Hatem boynunda bir haçla ne yapıyor? Medine'ye geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de Tevbe 31. ayeti ashabına öğretiyor. Onlar alimlerini, rahiplerini Rablar edindiler. Sizler öyle olmayın. Dediği esnada giriyor. Diyor ki hayır biz onları Rab edinmiyoruz ki. Bakın Rab kelimesi neymiş? Yani efendi. İtaat edilen. Öğreten. Ama buradaki ilah babında ele alınıyor. İlah yani hüküm koyan, kendisine ibadet edilen manasında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen dönüyor. Bakın, çok önemli nokta bunlar. Adamın üzerinde bir haç görüyor. Şu boynundaki veseni bir kaldır diyor. Vesen neymiş? Tağutun simgesi veya bir putun simgesi olan bir şey. Mesela bayrak gibi. Şunu bir kaldır diyor. Cansız olan ama tağutu simgeleyen veya küfrü simgeleyen şeylere vesen denir. Canlıysa ne denir? Bakara'da geçtiği gibi sanem denir. Aynen ineğe Allah Azze ve Celle'nin zikrettiği gibi. Eş koşma nedir? Nittir. Allah'a nitler koşmadır. Ha, bunlar ayrı ayrı göreceğimiz meseleler. Allah ondan sonra ne diyor? Sen diyor onun, yani rahiplerin helal dediğine helal diyor musun? Evet. Haram dediğinde haram kabul ediyor musun? Yani o dediği için. Evet, iştirap edilme nedir? Budur. Peki hüküm koyan kimdir? Allah'tır. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler hükmetmezse ne olur? Ya zalim olur, ya fasık olur, ya da kafir olur. Buradaki hükmetme durumunda, yani bir tarafı yönetme değil, Allah'ın koyduğu gibi bir hüküm, yani helal ve haram kılma yetkisini kendinde hissetti mi, o ne olur diyor. Onu da sen kabul etti mi, işte o senin nedir? Rabbindir diyor. Aynen günümüzde Allah'ın indirdiğiyle değil de başka bir rejimi gönül rızasıyla kabul eden ne olur? Aynı duruma düşer. Onu Rab edinmiş olur ki artık o onun Rabbi pozisyonuna gelir. İşte burada iki tane ifsat var. Birisi toplumun törelerini, ikincisi de neymiş? Alim kesimin. Toplumun cehaleti sorun değil. Yani okudu mu gider. Düşünün, siz diyor tam ateş çukurunun kenarındaydınız. Ne oldu da buralara geldiniz? Allah'ın kitabından haberdar oldunuz değil mi? Buna, yani Allah'ın kitabıyla haşır neşir oldunuz mu, birinci müşkülat gider. Asıl müşkülat ilim ehlinden gelen pisliktir. Bakın, Bakara 213'ü ele aldığımızda eskiden diyor toplum tek bir ümmetti diyor. Ne oldu? Sırf alimleri birbirlerine hasetten, birbirlerini çekememezlikten ne yaptılar? İhtilafa düştüler ve halkı birbirine ne yaptı? Düşürdü. Sırf Nurcu taifesini ele alın en bariz olarak veya tasavvufçuları. Hepsi biriz derler ama hiçbiri birbirine ne yapamaz? Anlaşamazlar. Sırf hasetlerindendir. Yani en belirgin örneklerindendir. Ha, öbür türlü ele alın. Alimleri taklitten. Mesela Fethullah Gülen bir fetva verir. Ta Kars'taki bir onun müridi dahi ne yapar? Buna aynen uyar. Niye? O derse doğrudur. Niye? Çünkü Mehdi'dir o adam. Anlatılanı nedir? O tipte ele alınır. O derse doğrudur tipinde değil. Şimdi tekrar Kur'an'a gelelim. Yahudiler ve Hristiyanlar ne diyorlardı? Biz cennetteyiz diyorlardı. Allah Subhanahu ve Teala indirmiş olduğu ayetleriyle ne diyor? Eğer doğru söylüyorsanız ölümü temenni edin. Eğer doğru söylüyorsanız delillerinizi bir getirin diyor. Her kim olursa olsun dinde bir şey söyledi mi ne yapması gerekiyor? Delil getirmesi gerekiyor. Demek ki kardeşlerim iki sınıf insan var. Yani Allah'ın dostları, şeytanın dostları. Allah'ın dostları tarafında ne varmış? İlim varmış, burhan varmış, delil varmış. Demek ki ilimle gittiğinde sen ayakta kalabiliyorsun. İlim olduğunda da ne var? İttiba gündemde. Taklit ne yapıyor? Otomatikmen gidiveriyor. Yani herhangi bir meseleyle karşı karşıya kaldığında ne bir örnek arıyorsun ne de fetva verecek bir alim arıyorsun. Yani sen o meseleyi bilmesen bile elinde senin bir ölçüm var. Adama geliyorsun, bu konuda benim şeyim var, müşkülatım var. Şu konuyu bana Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden anlatıver desen, herif kafasına gidebilir mi? Mümkün değil. Sen onun gelen ağzından geleni tasdik etsen Rab mı etmiş olursun? O da değil. Ne yapıyor? Sadece öğrendiğini nakile gidiyor. Yani birincisi ilim etme, ikincisi ise nedir? O ilimle amel etme pozisyonu. Amelse kardeşlerim bir Müslümanı ayakta tutacak en önemli hasletlerden birisidir. Ki Allah Subhanahu ve Teala'nın bu nokta çok hassas olduğu için özellikle açayım. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyorsa, her insan kulluk için programlanmış ve kulluk için gönderilmiştir. Ya Allah'ı razı edersin ya da Allah'tan gayrısını. Bu Allah'ı razı etme ve gayrısı da iki tane aşaması var. Yani biz fıtratta kulluk ve tevhidde kulluk diyoruz ya, bir fıtri müşkülatlar var Allah'a karşı işlenen, bir de tevhid boyutunda Allah'a karşı işlenenler var. Düşünün, bir insanın yalancı olması, zinakar olması, harpten kaçması, hırsızlık yapması, yağmalaması, bunlar da Allah'a karşı işlenen değil midir? Allah'a karşıdır. Ama bunlar fıtri konumda olduğu için Allah Azze ve Celle bunları yapana kafir ne yapmıyor? Demiyor. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler deniyor ya, kafirlerdir, zalimlerdir, fasıklardır. Kafirler kimdir? Allah'ın indirdiğini, helalını haram, haramını helal yapan insanlar. Bunlar nedir? Bunlar kafir olan insanlardır. Zalimler kimdir? Allah'ın indirdiğiyle hükmetme gücüne sahip olup da hükmetmeyip de başka bir şeylerle hükmedenler. Yani düşün, bugün bir hakimi, bir savcıyı ele al. Bu insanlara zina eden bir adam geliyor. Ne yapıyor bu? Allah'ın indirdiğiyle hükmedip ona gereken cezayı vermesi gerekmiyor mu? Vermeyip ne yapıyor? Git diyor hapse. Ertesi gün çıkıyor, bir daha haltı yiyor. Bu nedir? Zulüm etmiş. Zalim durumuna düşüyor. Zulmün yapanı, faili nedir? Zalimdir. Fısk nedir? Kişinin kendi nefsinde yapmış olduğu hal ve hareketlerdir Allah'ın zıttına. İşte burada da Allah Subhanahu ve Teala'nın kulluk dediğimizde bizden istediği şirksiz, ona eş koşmadan her meselede onu razı edecek şekilde bizden istediği nedir? Bir ameldir. Yani sevgide olsun, korkuda olsun, sığınmada olsun, istemede olsun, adak adamada olsun, kesinlikle eş, ortak ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Ha, bunun yanında dikkat edilmesi gereken nedir? Namaz kılıyorsun, namazını güzelleştirdin. Kime? Celil bakıyor diye. İşte buna da ne diyor? Küçük şirk diyor. Yani insan her halükarda nedir? Kuldur ve yaptığı her harekete hassasiyetle ne yapması gerekiyor? Dikkat etmesi gerekiyor. Peki bu dikkat ne zaman başlar? Şu birinci esası yakalamışsan bu devreye girer. Yani ilim, yani Allah korkusu, yani o Cibril hadisinde ele aldığımızda iman nedir, İslam nedir sorusunun akabinde ne geliyor? İhsanı yakalama. İhsanı yakalama neyle olur? Allah korkusuyla. Yani Allah'ın seni her yerde görüp gözettiğini hissetme ancak Allah'ın kitabıyla haşir neşir olmakla mümkündür. Yani düşünün, ya Rabbi bu karın aç, senin doyurmanı bekler diyen bir peygamber. Hadiste ne diyor? Kullarıma söyle, hiçbir kimse ölüm döşeğinde dahi olsa rızkını masivadan aramasın. Çünkü Allah ona neyi takdir etmişse ölüm döşeğinde bile olsa o rızık ona gelip kavuşmadan, o ruh o bedenden ne yapmaz? Ayrılmaz. Hastalarınızı yemeye içmeye zorlamayın. Onlar diyor sizin görmediğiniz yerden yedirilir, içirilirler diyor. Ana rahminde besleyen kim? Allah. Ana sütüyle besleyen kim? Yine Allah. Hele Ziya anlattı şu ana rahminde çocuğun beslenişini. Amanın. Acayip bir ortam. Yani insan bunu bile öğrense içi tiksinir. Yani. Ama Allah Azze ve Celle bunu yapıyor. Ve çocuğa hiçbir şey olmuyor. İnsan bunları ilimle, yani Allah'ın göndermiş olduğu ilimle öğrendiği zaman bu sefer ona tevekkülü, ona karşı samimiyeti, ona karşı ibadet şevki ne yapar? Gündeme gelir. O zaman şu sorular gündemden kalkar. Ya hocam kıldığı işte çalıştığım yerde namaz kılmama izin vermiyorlar. Namazı ne yapayım? Endişe nerede? Rezzak'ta. Yani burada bu ne olmuş? Kaybolmuş. Halbuki ikinci misak dediğimiz meselenin başlangıcı nerede başlıyordu? Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmekle gündeme gelir. Ve Allah Azze ve Celle de birincisi olarak bize tanıttığı nedir? Yaratan kim? De ki Allah. Hemen ikinci olarak peki rızık veren kim? De ki Allah, ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyen kim? Allah. Hemen akabinde ben sizin beni doyurmanızı istemiyorum diyor. Ve yeryüzünü indirmiş olduğu rahmetiyle yeşerten, türlü türlü yemişler çıkarıp da hala bunları bilip dururken bana eş mi koşacaksınız diyen kim? Yine Allah. O yüzden kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizden ne yapıyor? Evet. İbadet istiyor. İstiyor ama şirksiz, hiç kimseyle paylaşılmayan nedir? Bir ibadeti. Peki nerede istiyor? Hem sözde, hem düşüncede, hem de amelde. Biz kulluğu tarif ederken ne diyorduk? Söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü noktanın adı nedir? Kulluktur. İşte bunda da Kur'an'a böyle cüz cüz gittiğimizde, aynen Bakara suresinin son ayetlerine baktığımızda, gönlünüzden bile bir şey geçse Allah bunu muayize edecek diyor mu? Bu neymiş? Bak burada kulluk gündemdeymiş. Sonra sizin buna gücünüzün yetmeyeceğini anladı diyor. Ne yaptı? Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği bir şeyi ne yapmaz? Yüklemez ayetiyle bunu ne yaptı? Neshetti. Ama buna rağmen hayırlı olan şeyleri sana veriyor mu? Veriyor. Bir adam zina edecek. Tam zina edeceğinde Allah korkusuyla vazgeçiyor. Bunu bile sana hayır sayıyor mu? Bak sayıyor ama şerri saymıyor. Böyle bir rahmeti bol olan bir Allah Azze ve Celle'ye karşı ilimle insanın tevekkülü artar mı? Teslimiyeti bunlar da artar. Ve yine ayete baktığımızda geçmiş ümmetlerden bahsederken Allah nerede? Allah'ın yardımı nerede? Denecek diyor mu? Bak bu insanın gücünü ne yapar? Artırır. Yine ayeti kerimelerde ne diyor? Muhakkak ki Allah'ın yardımı vardır. Muhakkak ki Allah'ın yardımı nedir? Vardır. Bu sana ne yapıyor? Bir destek veriyor. Öyleyse kardeşlerim, ilmin akabinde amel insanı ne yapıyor? Ayakta tutuyor. Ve imanı anlatırken biz mürciyeyle ayrıldığımız noktanın çizgilerini şöyle çiziyorduk. İman neydi? Kalpten tasdik, dillen tasdik ve azalar da bunu ne yapacak? Ya tasdikleyecek ya yalanlayacak. Yani bunun BK'sı devamı amellerlendir diye tarif ediyorduk. Ehl-i sünnetin itikadı nedir? Budur. Ama mürciye dediğimiz tayfiye baktığımızda ise ne var? İman kalp ve dilin tasdikidir. Ameller ister olsun ister olmasın diyerek ne yaparlar? Bu şekilde bir tanıma giderler. İşte mürciyeyle ayrıldığımız nokta nedir? Budur. Yani sen namazın aslına inan. Ama ister kıl, ister kılma. Bu nedir? İmanın esaslarından değil. Ayrıldığımız nokta budur. İşte Allah Subhanahu ve Teala insanın yapmış olduğu amellerle ne yapacak? Muayize edecek. Ve bunun yanında geçmiş ümmetlerden almış olduğu ahitler olduğu gibi Allah Subhanahu ve Teala'nın bizlerden de almış olduğu bazı ahitler vardır. Mesela ilim ehliyle alakalı düşünün, her kim bir münker gördüğünde onu izale etmek zorunda mı? Peki dille, kalple, elle bunlar var mı? Var. Kalbe düşebilir misin? Düşebilirsin bir kul olarak. Peki bir ilim ehli kalbe düşebilir mi? Bir münker gördü. Asla. Çünkü Allah'ın onlardan almış olduğu hasreten bir ahit vardır. Hiçbir ilim ehli görmüş olduğu bir münkerde kalbine ne yapamaz? Düşemez. Düşerse zaten din diye ortada hiçbir şey kalmaz. Onun için zalime hakkı söyleme diyor. Şimdi düşün. Bir münker var ortada. O münkere sen ne münker diyeceksin? Yoksa Allah mı diyecek? Düşünün şimdi. Şimdi arkadaşımızın sorduğu soruya geliyor. İnsan bir şeyi bilmiyorsa, kendisi de bunu münker görmüşse, karşıdaki de bunu münker görmüşse, çözüm ne olacak? İkisi de birbirini sinek görüyor. Şimdi avlamaya çalışıyor. Halbuki ikisi de Allah'ın dinine inandığını söyleyen, kıblesine dönüyorsa, İkisi de münkerat nedir? Değil. Ortada bir müşkülat var. Ama Müslümanları iblis öyle bir oyuna getirir ki ikisi de birbirini avlayacak, hemen öldürdüğümü kurtulacak dediği bir sinek gibi gösteriyor. Halbuki Müslüman temizdir. izzetlidir. İşte bunu ancak sen ilimle çözersin. Bir münkerse o münkere sen münker demeyeceksin. Allah münker diyecek. O münkere mani olmada da metodun senin değil, yine Allah'ın emrettiği olacak. Düşünün şimdi, Musa aleyhisselam Firavun'a gittiğinde nasıl tavır takınıyor? Ona git, o azdı. Ona yumuşak davran, ola ki anlar diyor. Kendi nefsimde dahil biz bir münkere davranışımız, takındığımız tavır nasıl? Aynı yumuşaklığı görmemiz çok zor. Öyleyse bu sefer ayet yine devreye giriyor. Allah'ın bir lütfu olarak sen onlara yumuşak davranmasaydın, kaba, katı kalpli olsaydın diyor. Bak yumuşaklık Allah'tanmış, Allah'ın bir ihsanı. Kaba, katı kalpli olmaksa neymiş? Şeytandan gelen bir şey. İlimle olduğu zaman bak yumuşaklık gündemde ameline yansıyan, ilim olmadığı zaman ameline yansıyan yine bir şey var. Kaba ve katı kalpli olma. İşte amel boyutu hep ilmin ve ilimsizliğin gündeme geldiği. Düşünün şimdi, cedel ne zaman başlar? İlmin bittiği anda. İlmin olduğu bir yerde cedel olur mu? Mümkün değil. Demek ki ilim dendiğinde bir Allah'tan gelen. Önce bunun bir tespitini yapacağız. Bunun da sağında solunda birçok konular gelir. Yani kitap ve hikmet, indirilen Kur'an ve sünnet, vahyin iki cüzü, bu taraf Kur'an, bu taraf sünnet, bunların ne olduğunu oturtamayan nice cahil insanlar var mı? Var. Kur'an bize yeter diyenler var mı? Var. Sünneti kabul etmeyenler var mı? Var. Kabul ettiğini söyleyip de birçok aşamalardan, süzgeçlerden geçirenler var mı? Var. Bunların hepsinin teker teker ne yapılması? Bu dinde öğrenilmesi gerekir. Öğrenilmediğin zaman her şey bir yerde ne yapacak? Kaybolacak. Düşünün, bir camiye gidiyorsunuz. Camide namaz kıldıran adam alim pozisyonunda. Bir namaz kılıyorsun, herkes sana saldırıyor. Hemen imamla seni ne yapıyor? Karşı karşıya getiriyor. Sanki noter herif tasdiklerse oluyor, tasdiklemesi olmuyor. Adama soruyorsun şimdi, sen bırak benim namazımı, şu senin kıldığın namazı tekbirden selama kadar anlatıver desen anlatabilir mi? Bırak adamı şimdi, adam sana dönse, şunu tekbirden selama kadar anlatıver dese, sen ne yapacaksın? Anlatamazsan ondan senin arandaki fark ne? Bunu da düşünmek gerekiyor. O taklitçiyse sen de taklitçi durumuna düşüyorsun. Onun için ilim ve amel insanı her zaman ayakta tutan esaslardan birisi. Allah Subhanahu ve Teala kitabında peygamberleri bunda ne yapıyor? Örnekler kılıyor. İlimin akabinde ameli kastederken şirksiz, kendisine asla eş koşulmayan ve tamamen kendisinin razı olduğu şekilde ne yapıyor? Bir amel istiyor. Dua mı istiyorsun? Duada ölçüsünü koymuş. Sadece benden iste. Hiçbir şeyi aracı ne yapmak koyma. Ama dua ederken ne diyor? En güzel isimler benim diyor. Öyleyse bunları an diyor. Başka? Yapmış olduğun salih amelleri ne yap? Tevessül edebilirsin diyor. Yani onları aracı kılabilirsin. Başka? İşlemiş olduğun günahlara veya işleyeceğin an Allah korkusuyla vazgeçtiğin bir şey. Yani Allah'ı razı ettiğin, onun razı olduğu bir amelini tevessül ederek ne yapabiliyorsun? Allah'tan bir şey isteyebiliyorsun. Bak bu sende var, isteme duygusu. Yani nasıl öğretilmişse o şekilde. Ama bunun dışında ne bir taşa, ne bir ölüye, ne bir başkasına gidip de ondan tevessül etme. Buna da Allah ne yapıyor? Şirk diyor. İşte peygamberlerin kıssaları nedir? Bunlarla alakalı olan meselelerdir. Yani şirksiz. Şirksizin yanında bir de bidat olan nedir? Ameller vardır ki bu da ilimsiz yapılan amellerdir. Yani Allah'ın emretmediği, razı olmadığı, aynen de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kim şu bizim işimizde, dinimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa bu nedir? Mertuttur diyor. Adam şimdi geliyor diyor ki hocam diyor ben sabaha kadar işte şu kadar namaz kılacağım, olur mu? Ne dememiz gerekiyor? Peygamberin gece namazı 11 rekatı ne yapmazdı? Geçmezdi. Sen bunu ne kadar kılarsan kıl, ister 9 kıl, istersen 10 kıl, istersen 11 kıl. Ama bunun dışında kılmış olduğun namaz nedir? Mertuttur. Şimdi adam geliyor. Mesela bunu biz doçent, o Mehmet Emin Özavşar vardı, onunla kapışmıştı. Ya İslam asıldır diyor. Asıl olan farzlardır. Nafileleri dileyebildiğin kadar yap diyor. Sanki herifin şeker fabrikası var da basıyor, dağıtıyor. Şimdi bu mantıkla yaklaşırsan istediğin kadar ibadet et. Peki. Velev ki kabul edelim. Allah subhanahu ve teala bize taşıyamayacağımız bir yük vurur mu? Vurmaz. Herkesin taşıyabileceği bir kapasite var mı? Var. Şimdi peki geceyi ne için yaratmış? Dinlenme. Gündüzü ne için yaratmış? Çalışma, rızkınızı arama. Sen geceyi tutar da ibadetle geçirirsen gündüzü ne yaparsın? İhmal edersin. Bu sefer müşkülatlar katmerleşmeye başlıyor. Yani Allah bir denge koymuş sana. Bak Resuluna 11 rekatlık gece namazını farz kılmış mı? Sana ne yapmış? Dilersen. Dilersen ne demek? İster kılarsın, istersen kılmazsın. Ama kılarsan büyük izzeti şerefi var mı sana? Var, bitmiştir. Sen bunu ne zaman kılarsın? İster yatsının selamını verdiğin an kılarsın. İstersen bir kısımda gecenin kalkar kılarsın. İster sabaha yakın kılarsın. Buna sen tayin edersin. Ama gece namazını 11 rekattan fazla ne yapamazsın? Kılamazsın. Bak bu ilmin getirdiği sana nedir? Bir kolaylıktır. Ramazan ayında ne yapar? Bu 11 rekatı 4-4-3 kılmış. Bitti. Bak bunu da sana yine kolaylık olsun diye dilersen demiş. Eğer birilerinin dediği gibi 6 vakit namaz farz olsaydı gece namazı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 gün veya 4 gün teravih kıldığında bir daha ne yapmıyor? Çıkmıyor. Niye? Ümmetime farz olur diye korktum diyor. Bu ifade var mı? Var şimdi. Eğer farz olacaksa kalkıp kıldırırdı. Niye? Çünkü sadece Ramazan'da farz olacaktı bu. Onun için ilimsiz yapılan amel insana hiçbir şey ne yapmıyormuş? Kazandırmıyormuş. Yani sünnetin zıttı bidatmış. İlim olmadı mı bidat hemen neredeymiş? Kapının ağzında. Ve çok ilginç bir hadis var Darimi'de. Hangi topluluk ki diyor bir sünneti götürüp yerine bir bidat ihdas ederse Allah o topluma kıyamete kadar o sünneti geri ne yapmaz? Geri döndürmez diyor. Bu da gösteriyor ki şu bizim kılmış olduğumuz peygamberin namazı bu topluma umumen gelmeyecek. Hiç yırtınmayın. Ama davet olarak bunu ne yapın? Yapın. Ama umumen bu topluma Allah bunu vermeyecek. Bu böyle. Ha, ama toplum bununla tanışıp doğruyu görecek mi? O ayrı bir şey. Demek ki ilmin insanın her haline ne yapma? Bir yansıması var. Düşünün bir camiye gidiyorsunuz. Eğer Kur'an'la sünnetle tanışmışsanız adam da zırvalıyorsa sizi burası sıkıyor mu? Sıkıyor. Yani dinleyemezsiniz bile. Adama tahammül bile edemezsiniz. Ama ilimle anlatıyorsa kulaklarınızı daha çok açar. Yani hassasiyetle dinleme yoluna gidersiniz. Çünkü amele yansıyan da nedir? Budur. Ve ilmin kazandırdığı şevkle ilimsizliğin kazandırdığı şevk nedir? Aynı değildir. Düşünün namazın belli vakitleri var. Demin kardeşimiz sordu. 5 vakit namazı istediğimiz vakitte kılabilir miyiz? Vaktinde kılınan namaz nedir? Daha asıldır diyor. En hayırlı ameli sorduklarında en önce zikrettiği şeylerden birisi nedir? Vaktinde kılınan namaz. Peki münafıklarla Müslümanları birbirinden ayıran nedir? Onlar üşenerek namaza kalkar. Hiç Kur'an okumuyor musunuz? Hiç Nisa suresini okumadınız mı? 141, 142, 141. Onlar diyor Allah'ı çok az zikreder. Gösteriş için ne yaparlar? Namaz kılarlar. Yani bunlar nedir? Demek ki yapılan ilim yanındaki arkadaşın dahi kim olduğunu sana gösteren neymiş? Bir ölçüymüş. Hiç başkasına gidip de sormana gerek yok. Bu nasıl, nedir? Onun dışında yani hangi amelinize bakarsanız bakın tespit neymiş? İlimle. İhtilaf ettiğinde gideceğin merci yine nedir? Orada belli. Üçüncüsü ise kardeşlerim en önemli meselelerden bu ilim ve ilimle amelin akabinde Muhakkak ki kim peygambere itaat eder, onu birler, ona ortak koşmazsa, onun en yakını dahi olsa, Allah'a ve peygamberine düşmanlık edeni dost edinmesi caiz değildir. Yani fertten bu sefer topluma ne var? Bir geçiş var. Yani sadece namaz kılma, sadece oruç tutma, sadece ilim edip ilimle amel etme insana ne yapmıyor? Yetmiyor. Bu sefer Allah için dostluk, Allah için düşmanlık gündeme geliyor. Allah'ın düşman edindiği veya Allah'a düşmanlık yapan birisine senin asla dostluk, vela göstermen mümkün değil. Düşünün şimdi, Mekke'nin fethine doğru Allah Resulü yola çıktığında aleyhissalatü vesselam, sahabenin bir mektup yazmasını görün. Onun akabine de inen bazı ayetler var. Dikkat ettiniz mi? Ne diyor orada sahabe? Vallahi diyor, benim diyor orada diyor hiçbir hamim yok. Yani eşimi, dostumu, akrabamı koruyacak yok. Vallahi ben Allah'ı ve Resulü'nü çok seviyorum. Onlara karşı asla bir sevgim de yok. Ama diyor sadece benim diyor oradaki yakınlarımı korusunlar diye ben bunu yaptım diyor. Ama Bedir'e katılması hasebiyle Allah Resulü ne yapmıyor? Bir şey demiyor. Ömer bu şeye ne yapıyor? Bu söze binaen münafık oldu, boynu vurulsun diyor mu? Buradaki münafıklıktan kast dinden döndü. Yani içindeki dışına çıktı. Kalbiyle tasdik etmediğini ne yaptı? Gündeme soktu. Yani boynu vurulsun, kafir hükmünde hükmediyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bırak ya Ömer diyor. O Bedir ehlinden, bilmez misin? Allah onlar ne yaparsa yapsın. Affettim diyor, diyor ve bırakıyor. Demek ki kardeşlerim, sizin ilim etmeniz, ilminizden amel etmeniz bir yerde hiçbir fayda ne yapmıyor? Sağlamıyor. Bunu davet etmeniz gerekiyor. Yani gördüğünüz bir münkere müdahale etme neyle? İlimle. Müdahale ettiğinizde ise elle veya dillense bu da sizin nerede olduğunuzu ne yapıyor? Gösteriveriyor. Yani münkere mani olmazsanız bu sefer siz münkere ortak olan insan vazifesine düşüyorsunuz. Yani aynen ayette Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Müslümanlar kimin yolunda savaşır? Bunun dışındakiler? Yani otomatik bir saftasınız. Ya orada ya orada. Üçüncü saf yok arkadaşlar. Yani kulluğunuzda ya Allah'ın yolundasınız ya da tağutun yolundasınız. Yani biz tevhid boyut olduğu için diyorum bu noktayı. Yani dikkatli, hassasiyetle üzerinde durun. Yanlış anlaşıldığında çok başka zeminlere gidecek mesela bunlar. Düşünün, biz yemede içmede kul muyuz? Kuluz. Peki helalından yersek kulluğumuzu kime arz ediyoruz? Allah'a. Haramından yersek Allah'tan gayrına. Burada gavur mu oluyoruz? Hayır. Fıtrattaki bir müşkülat, ancak günahkar oluyorsun. Ama tevhid boyutuna bunu aldığın zaman, yani namaz kılarken de kulsun, kılmayınca da kulsun. Kulluk, namazı kılarken kulluğunu eda ettiğin kim? Allah. Peki namazın terkini Allah kitabında, Resulü sünnetinde ne diyor? Şirk koşma olarak ele alıyor. Namazı terk eden ne yapar? Dinden çıkar diyor. Sizi dünyada oyalayan neydi? İşte şuydu, şuydu, şuydu. Namazı kılanlardan da değildik diyor. Onlarla bizim aramızdaki ahit nedir? Namazdır diyor. Kim namazı terk ederse o dinden çıkmıştır diyor. Yani bu ifadeler nedir? Dikkat edilmesi gereken, hassasiyetten üzerinde durulması gereken nedir? Noktalardır. Yani ilmi öğrenmeye de insanlığı davet etmezseniz cehalet hakim olur ve bu sefer bütün peygamberler geldiğinde onlara gelin, bir olan Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şeyi şirk koşmayın, ortak koşmayın dediklerinde onlar ne diyorlardı? Karşıdaki topluluk, yani atalarımızın, babalarımızın dinini bırakıp da sana mı uyacağız? Bakın, bu davetin akabinde her davetçinin başına gelen birçok müşkülatlar var. Bunlara da ne yapmak gerekiyor? Sabırlı. Bu sabrı da nerede göreceksiniz? Yusuf'un kıssasını okursanız hapse girmek size artık çok basit bir şey gelir. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını okursanız ne olur? Yani öldürürsen ne olur? Kimin için öldürülüyor? Öldüren de dirilten de kim? Allah. Bitmiştir. Yani peygamberlerin kıssası da bizi ne yapıyor? Bir tarafa hazırlıyor. Ama kardeşlerim, şu dört esasın insanın hayatındaki hakimiyetini, üzerindeki baskısını güzel yakalamamız gerekiyor. Yani hangi mesele olursa olsun bir orucu tutun, bir tevhidi ele alın, bir daveti ele alın. İlimsiz hiçbir zaman hakkı razı edemezsiniz. İlimse Allah'tan gelendir. İlimse bakın Resul'una bile serbestlik bırakmıyor burada. Gösterdiğim şekilde hükmet diyor. Yani kafana göre değil. İndirdiğim şekilde diyor ama indirdiğimi de gösterdiğim şekilde ne yap? Hükmet diyor. Yani anladığın şekilde anlat demiyor. Anlaşıldığı şekilde anlat diyor. Anlaşıldığı şekilde örnek olarak da neyi veriyor? O müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz, yani peygamberin anlattığını kim kabul etmiş? O topluluk. O topluluğun hayatına geçirdiği gibi sen de hayata ister ameli, ister tevhidi boyutunu ne yapman gerekiyor? Geçirmen gerekiyor. Bunu yaparken o şehit olan 70 kişinin hafızlar gibi bir pusuya düşürülüp kılıçtan geçirilebilir misin? Mümkün. O Bizans'a gidip de esir düşüp idam edilen sahabe gibi idam edilebilir misin? O da mümkün. Hazreti Hüseyin gibi Kerbela'da şehit edilebilir misin? O da mümkün. Hazreti Hüseyin gibi zehirlenebilir misin? O da mümkün. Yani bunların hepsi başına nedir? Gelecek. Nerede olursan ol, ölüm sana ne yapacak? Gelip kavuşacak. Öyleyse bize düşen her işte, her sözde, her amelde Allah'ın rızasını en üstün tutma. İşte bunu da Allah kimi yerde açlıkla, kimi yerde korkuyla, kimi yerde çocukla, kimi yerde çocuksuzlukla, kimi yerde hastalıkla, kimi yerde başka bir belayla, musibetle insanı ne yapar? İmtihan eder. Öyleyse bize düşen her halükarda Allah'ı razı edecek ameller işleme. Öyleyse burada çıkan esaslar neymiş? İlim dendiği zaman insanın mükellefiyetinde altyapısı neydi? Akıldı birincisi. Aklı tamamen devreden çıkarıp tamamen nakli ne yapma? Gündeme sokma. Nakil gündeme girmediği müddetçe de zaten ilim de ilim değildir. Onun için ilim Allah'tan gelendir. Öyleyse ödev olarak bunu alın ve güzel bir okuyun. İndirilen ne? Kitap ve hikmet ne? Kitabın dindeki yerine, hikmetin dindeki yerine bunu bir öğrenelim. Ve Allah'ın razı olduğu dinde bize bıraktığı, razı olduğu dinde peygamberinin bize bıraktığı iki ağır emanet ne? Bunu bir öğrenelim. Okuyalım ki bu da bizim amellerimize düzgün bir şekilde geçsin. Aynen Ayşe annemize gelen birisi her gün bir şeyler soruyor. Ayşe annemiz de hep anlatıyor. En son diyor ki ey çocuk diyor, sen diyor hep bana bir şeyler soruyorsun diyor. Sen diyor dünkü sorduğunla amel ettin mi? Hayır diyor. Niye hakkında hücceti çoğaltıyorsun diyor. Yani o sahabe öğrendiğiyle tamamen hayatına geçirip amel eden insanlardı. Allah da bizleri onların yolundan ayırmasın. Onlar gibi öğrenip, onlar gibi yaşayan, onlar gibi davet eden ve onlar gibi ölen samimi insanlardan eylesin. Bugünkü ders de inşallah bu kadar yeter. Allah subhanahu ve teala hepimize merhamet etsin, acısın. Elhamdülillah. Sormak istediğiniz soruları varsa sorun.